Garden Approach i duet Zaz z albumu Soft Harbinger. Kontynuujemy przygodę z kalifornijską wytwórnią Inner Islands, tym razem Inner Travels, czyli mieszkający gdzieś nad jeziorem Pell w stanie Wisconsin, S. Targo, muzyk, który zajmuje się brzmieniami syntezatorowymi od wielu, wielu lat. Jako Inner Travels nagrywa od roku 2014. Muzyka inspirowana płynącą wodą, dźwiękiem kropel deszczu rozbijających się o tafle jeziora, wpadających do delikatnie szumiącej, płynącej rzeki. Na początek utwór Conversations with a Forest. Ripple Patterns i ponownie Inner Travels z albumu Sea of Leaves. Jak twierdzi S. Targo, autor muzyki, to dźwięki, których najlepiej słucha się wieczorem, a zatem słuchamy ich wspólnie zupełnie niezgodnie z wolą artysty, ale wydaje mi się, że również bardzo wczesny poranek, zwłaszcza wiosną, równie dobrze nada się do słuchania tej transowej, organicznej i po prostu pięknej muzyki. Kolejny fragment albumu Sea of Leaves, utwór tytułowy. Thank you. Wow. Deep Valley Sojourn i ponownie Inner Travels z albumu Sea of Leaves. W katalogu wytwórni Inner Islands zostaniemy aż do końca naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami jeszcze jeden album. To płyta Scenes of Scapes, której autorem jest Kenji Kihara, pochodzący z miejscowości Horiuchi w Japonii. Jak twierdzi sam artysta, tworzy muzykę inspirowaną zmieniającymi się porami roku, muzykę, której znaczenie zmienia się z każdym dniem, której wpływ i interpretacja zależy od tego, kiedy jej słuchamy. Album Scenes of Scapes, inspirowany przede wszystkim porą roku, która jeszcze przed nami, to wczesne lato i towarzyszące mu ciepłe noce. Early Summer. Thank you. Inner Light, czyli wewnętrzne światło. To Kenji Kihara, prosto z Japonii, i album Scenes of Scapes, wydany przez kalifornijską wytwórnię Inner Islands. Zostawiam Państwa jeszcze na chwilę z muzyką prosto z Japonii. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli i spokojnego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.